ranije sreli, sigurno bi pripadao meni. Svega mi je sada mnogo žao, što u meni si prije upoznao. A najlepši par bi bili na celome svetu to. Ali to je želja koja ostaće u srcu. Zašto si me i sad upoznao, kad si sebi drugu izabrao? Sve uzalud sada što mi nudiš, jer ti imaš drugu.